सुबह आपने एक बात कही थी, याद आई तो कह देंगे, और यदि आपके उचित समझे तो भाग्य पुरुषार्थ की बात चली थी। अच्छा, आप उचित समझे ठीक है कि हमारे करने से तो क्या मिलता है और हमें अपने आप क्या मिलता है, हम करेंगे उसे तो किसके लिए तुम करने आए हैं, ये प्रश्न चल रहा था। और जो हमको धन संपत्ति मिलती है ये कैसे मिलती है, तो इसके विषय में। देखो भाई, महाराज ने जैसी आज्ञा दी है उसे अगर कहता हूँ, कहने में आएगी जैसे सब सुन लेना, ठीक आएगी कैसे आएगी भगवान जाने, हमारे हाथ की बात नहीं है। एक बात समझने की, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं चार चीज, धन चाहते हैं, एक धन चाहते हैं, एक सुख भोग चाहते हैं, एक धर्म चाहते हैं, एक मोक्ष चाहते हैं। चार साधना, चार से बाहर साधना नहीं है, सब इनके अंतर्गत आ जाती है। चार साधना, धन चाहते हैं, भोग चाहते हैं, धर्म का अनुष्ठान चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, इन चारों के अंतर्गत सब बातें आ जाती है। जितनी चाहना है सब यहाँ चारों के अंतर्गत आ जाएगी। और उपाय हमारे पास दो है, एक है पुरुषार्थ, एक है प्रारब्ध। पुरुषार्थ से कोई प्राप्त कर लेंगे अथवा प्रारब्ध से मिल जाएगा, उपाय हमारे पास दो। चाहना है चार और उपाय है दो हमारे पास, तो फिर दो का भाग दे दो, चार को दो का भाग दे दो, तो क्या हुआ, दूध आ जाएगा बस। दो आसन करने के, दो चढ़ने के, गुण आते ही भाग आता ही जोड़ आती है, आगे जानते ही आप। तो धर्म का अनुष्ठान और मुक्ति का ना, ये तो भाई अभी कर्तव्य के अधीन है, और धन का पाना और भोग का पाना ये प्राप्ति के अधीन है। अभी जो कुछ काम करते हैं उसका फल तो होगा, भजन ध्यान करो, धर्म करो, पाप करो, पुण्य करो, परमात्मा की प्राप्ति करो, चाहे मतन करो, ये तो है उद्योग। और जो धन का मिलना है, भोगों का मिलना है, ये है प्रारंभ। ये पहले जैसे लिया वैसे ही मिलेगा, समय कुछ भी कर दो व्यापार, मिलने वाला है नहीं। ध्यान देकर सुनना आप लोग, कृपा करना भाई लोग, विशेष बहनों भी ध्यान दे, पर भाइयों को विशेष ध्यान देना है इस विषय पर। हम करके क्या कर सकते हैं, धर्म का अनुसरण कर सकते हैं या पाप कर सकते हैं, अरे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अंदर को मचा सकते हैं। ये दो चार बात हुई ना, धर्म और अधर्म और मुक्ति बंधन। और धन उतना ही मिलेगा जितना भाग मिल गया है, अरे भोग उतना ही मिलेगा भाग मिल गया है। इसमें झूठ कपट बेईमानी करके न हक पाप कमाता, हक बिल्कुल हकनाक पाप करते, इसमें उतनी ही चीज मिलेगी। पाप करो तो उतना ही धन मिलने वाला है, भोग उतना ही मिलेगा जिन नहीं, मैं पाप करो, पुण्य करो, शुभ करो, अशुभ करो, कुछ करो, वो मिलने वाला ज्यादा मिलने का है नहीं। दिख जाएगा ज्यादा, लोभ हो जाएगा, आपको थोड़ पर टिकने नहीं देगा, पर मिलेगा कुछ नहीं। ध्यान दो, आप धन के पैदा करने में स्वतंत्र नहीं है, भोगों के भोगने में स्वतंत्र नहीं है, धर्म का अनुष्ठान करने में और पाप करने में स्वतंत्र है, और अपना मुक्ति देने में, अपनी मुक्ति अपना बंधन में आप स्वतंत्र है। धर्म में और मोक्ष में तो आप स्वतंत्र, पर भोगों के भोगने में और धन के टकरने में आप स्वतंत्र नहीं है। बात सुन लो, ध्यान दे करके, इनमें जो पाप करते हो बिल्कुल भूल करते हो, बिल्कुल भूल, बिल्कुल भूल। और बात ये चाहिए, धर्म भले ही मत हो, हम तो अपना धर्म करेंगे, मुक्ति पाएंगे, धन कम नहीं रहेगा, कम नहीं रहेगा धन, भोग कम नहीं रहेंगे, पर इससे ऊंचे उठना होगा, ऊंचे उठे तो धर्म होगा, मुक्ति होगी। दो दो बातें एक एक अधीन, दो बातें उद्योग का अधीन है, दो बातें प्राप्ति का अधीन है। धन का प्राप्त करना, भोगों का प्राप्त करना प्रारब्ध के अधीन है, नया उद्योग के नहीं है। और धर्म का अनुसार का पाप करना, मुक्ति करना, मंदन करना, इसमें आप स्वतंत्र हो। इसमें प्रत्यक्ष आपको पता होता है, ध्यान देकर सुना है, सुन लिया ना, ये बातें समझ लिया ना, कि फिर कह दूं। देखो, धन का पैदा कर लेना ज्यादा और भोग भोगना, इनमें आप स्वतंत्र नहीं है। और धर्म का अनुष्ठान करना, मुक्ति करना, इसमें आप स्वतंत्र हो। धन में कितना ही झूठ कपट बेईमानी करो, आप धन आएगा, धन आएगा नहीं, दरिद्र आएगी, कोटी आएगी नहीं, कोटी कर्जा हो गया तो पाओगे। कितना ही उद्योग कर लो, उतना ही मिला, जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, अधिक मिलेगा नहीं, भोग भी अधिक मिलेगा नहीं। धर्म का अनुष्ठान कर सकते हो, पाप कर सकते हो और मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, वजन प्राप्त होते हो। चार बात करी, आगे समझ रहे। अब देखो, आपको बताओ, अरुण को आप जितने भाई बैठे हैं सबको कहा जाए, नियम धन का, धर्म का इतना काम करके भोजन करेंगे, भगवान का दर्शन करके भजन करेंगे, इतना जप करके भजन करेंगे, ऐसा नियम होता है। और मुक्ति के लिए भी कई मंदिर जाएंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, इन दो के लिए नियम होता है। मन धन के लिए कोई नियम बताया है? आप इतने बैठे हो, धन का नियम है किसी के? चार पैसा रोजाना पैदा करेंगे, दस पैसा पैदा करेंगे, नियम है किसी के भी? क्या धन से बैराग होगा? कमाना नहीं चाहते, नियम क्यों नहीं लेते? नियम ले तो सिर्फ रोजाना कमाएंगे, नियम करो नहीं कमा सकते, इसमें स्वतंत्र नहीं हो आप। ऐसे ही भोग भोग में स्वतंत्र हो, हम रोजाना रोटी और साग खाते, साथ में घी खाएंगे, बीमार हो जाओ तो घी खाओगे। भोगने में आप स्वतंत्र नहीं हो। प्रत्यक्ष सबको पूछा जाए कि नियम कोई लेता है लड्डू खाएंगे रोजाना, खाओगे? बीमार हो जाओ, सबूस में हो जाओ, हम लड्डू खाएंगे। भोग भोग में स्वतंत्र नहीं हो आप, ऐसे पैसा कमाने में स्वतंत्र नहीं हो, तो नियम पर पैसा क्यों ले? एक रुपया नहीं ले, दस रुपये कमाएंगे, सौ रुपये कमाएंगे, साहब नियम ले लो। एक कौड़ी भी नियम नहीं ले सकते, जो धर्म का नियम लेते हो और मुक्ति के लिए नियम लेते हो। ये बात आपका अनुभव कह रहा है कि भजन ध्यान धन कमाने में और भोगों को भोगने में आप स्वतंत्र नहीं हो, और धर्म के अनुसार में मुक्ति करने में आप स्वतंत्र हो। इसमें शंका हो तो पूछो, आप नियम क्यों लेते? रोजाना पैसा इतने बैठे पूछो, एक को भी किसी के धन कमाने का नियम है, किसी के भोग भोगने का नियम है? बताओ किसी के नियम हो तो बताओ। धर्म का अनुष्ठान करने में नियम है कि भोजन कर तो पंच ग्रास साहब देंगे, भगवान को भोग लगाकर भोजन करेंगे, भगवान का नियम करेंगे, संध्या गायत्री करेंगे, इसे नियम लेते हो। नियम क्यों लेते हो? इसमें स्वतंत्र हो, कर सकते हो, देख रहे हो तो मन दिया अपनी, कर सकते हो। उसमें धन का नियम नहीं ले सकते, भोगों का नियम नहीं ले सकते, आप ले नहीं सकते, है नहीं किसी के, है बताओ कोई के नियम हो तो बताओ। सिद्ध वचन प्रतंत्र हो, धर्म का अनुष्ठान करो, ये नियम है कि मैं तो स्नान कर भोजन कर लेते हैं, हम तो ठाकुर जी के दर्शन कर भोजन कर लेते हैं, हम तो पांच माला फेर के भोजन कर लेते हैं, नियम है, ये नियम धारण करो। गुरुजन जी कहते हैं और बड़े भी आदि कहते हैं, नियम रखो, पशु की तरह खा लेते पी लेते रहो, नियम बिना ही ये गलती है तुम्हारी। ऐसे ही मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करते हैं, भगवान को कहते हैं, हे नाथ कृपा करो, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, ये नियम है, इतना जप करेंगे, इतना ध्यान करेंगे, इतना कीर्तन करेंगे। तो धर्म के अनुष्ठान में यानी मुक्ति में आप सब स्वतंत्र हो, सब सब एक कुछ नियम है, धर्म का भी नियम है और मुक्ति का नियम है। धन का और भोगों का नियम क्यों लिया? धन को इकट्ठा करने में और भोग भोगने में आप स्वतंत्र नहीं हो। ये जो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हो, ये नया पाप करते हो, नया पाप फिर मुफ्त में करते हो, इसमें आप स्वतंत्र नहीं हो। कितना ही पाप कर लो धनी हो जाएगा, क्या पाप कर दो घटा नहीं लगेगा? व्यापार में आप व्याप करो तो आपके पैसा पैदा उतना होना जितना ही होगा, अधिक आप कर नहीं सकते। अधिक कर जाएगा तो चोरी में जाएगा, निर्थक जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आपके काम नहीं आएगा। धन अधिक कमा लो, आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि इनमें आप स्वतंत्र नहीं हो। तो धन को भगवान भगवान भजन करने में स्वतंत्र हो, भजन किया निश्चित हो जाएगा। दस माला फेरते हम तो, दस माला आदमी में फेरते हैं, जब आधे घंटा राम राम करते हैं, घंटा भर राम राम करते हैं, आपका नियम है। इनमें आप स्वतंत्र हो, प्रत्यक्ष स्वतंत्र हो, प्रत्यक्ष सबके एक बात है। तो भगवान की भक्ति के लिए और कल्याण के लिए और धर्म अनुष्ठान करने के लिए आप सब स्वतंत्र हो, कोई स्वतंत्रता नहीं है। धन के कमाने में या भोगों को भोगने में कोई स्वतंत्रता नहीं है। अगर स्वतंत्र हो नहीं मिलो, धन कमाने का नहीं मिलो, किसी के और नियम बताओ। भाइयों के बहनों में किसी में भी नियम होगा, रोजाना 10 रुपए का वाला नियम है, क्यों नहीं लेती हूँ? क्या बैराग हो गया? क्या रुपया नहीं चाहिए? नियम क्यों नहीं लेते? हाथ की बात नहीं है। आप अपने मन में नहीं कमा सकते, भोग भोग नहीं सकते। वो तो जितना आया उतना ही आपको मिलेगा, उतना ही भोग भोगोगे, और नहीं भोग सकते, बिल्कुल नहीं भोग सकते। नहीं तो नियम क्यों नहीं लिया बताओ? धर्म के लिए नियम ले लो, पुण्य के लिए नियम ले लो, तो धन कमाने के नियम लो, ले लो नियम। 5 पैसा रोज कमाएंगे, कम से कम 5 पैसा, 1 पैसा कमाएंगे, है नियम, किसी के है नियम। क्या बैराग हो गया आपको? धन चाहिए नहीं, क्यों नहीं नियम लिया? इसे सिद्ध होता है धर्म करने में और भोगों के भोगने में आप स्वतंत्र नहीं हो, स्वतंत्र हो आप। उसमें तो जोर से जोर लगाते हैं ये धर्म का अनुष्ठान करने में, मुक्ति में आप स्वतंत्र हो। भाई बहन सब स्वतंत्र, धर्म का अनुष्ठान करने में, मुक्ति पालन करने में सब स्वतंत्र है। नियम ज्यादा कर लो, पद कम करो, कि स्वतंत्र हो तो करते नहीं, और जो नहीं कर सकते वो करते, वो आगे होता नहीं। जो चाहते हैं वो कर नहीं सकते, करना चाहते हैं होता नहीं। भजन करना चाहे हो जाएगा, जो चाहते होता नहीं, होता है तो रहता नहीं, रह सकते नहीं, भजन ध्यान कर नहीं सकते। नहीं भजन ध्यान नहीं, धन का इकट्ठा करना, भोगों को भोगना, दो में आप स्वतंत्र नहीं हो। उनमें झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात अनेक पाप करते हो, केवल पाप करते हो आप, कौंडी एक का फायदा नहीं, निरर्थक निरर्थक पाप करते हो तो सुनना बताओ, नियम बताओ। और धर्म के अनुष्ठान में और हमें कल्याण करने में आप स्वतंत्र हो, कोई मना नहीं कर सकता। माँ बाप मना कर सकते हैं, परंतु आप करो तो आप कर सकते हो। तो धर्म के अनुष्ठान करने में और अपना कल्याण करने में सब स्वतंत्र है। कुछ कुछ नियम है, प्राय सबके कोई के नहीं हो तो बात नारी है, प्राय सबके नियम है। क्यों नियम लिया? कि आप स्वतंत्र हो, धर्म के अनुष्ठान में और भगवान की प्राप्ति में स्वतंत्र हो, सबको सुधार दी है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, धन कमाना नहीं है, भोगेश्वरी प्रसन्न भोग रेश वास्त है, ये भजन ध्यान कर नहीं सकते। भजन ध्यान कोड नहीं कर सकते, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, भोग भोगने में और धन कमाने में रात दिन लगते हैं, भजन नहीं कर सकते। यार धन में भोग उतना ही मिलेगा जितना मिल रहा, कोटि एक अधिक मिलेगा नहीं। कूड़ा पाप करोगे, कूड़ा पाप निकाल से पाप, फायदा कुछ नहीं, कोटि का फायदा नहीं। वो तो बताओ, पाप करके पैसा पैसा करो रहे, पाप करने वाले झगड़े नहीं होते। आप सब स्वतंत्र हो धर्म के अनुष्ठान में और हमारे कल्याण करने में स्वतंत्र हो भी। इस बात से संत भी कहते राम राम नियम लो, गीता पाठ का नियम लो, रामायण पाठ का नियम लो, शास्त्र नाम का पाठ नियम करो, हनुमान चालीसा पाठ नियम से करो, नियम लो। बताते हैं क्योंकि इनमें आप स्वतंत्र हो। ये कोई बताता है पैसा इतना कमाओ रोजी ना, नियम लो, अब भोग भोगेंगे, नियम लो, नियम ले लो। क्यों नहीं नियम लेते? क्या बयान होंगे आपको? भोग भोगना नहीं चाहते, क्या बात हुई? धन इकट्ठा करना नियम ले लो, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया कमाएंगे, कमा लोगे, बाजार में जाते हो कमाने के लिए, हो जाए दिवालिया, तिजारी में चले जाते। इनमें आप स्वतंत्र नहीं हो, नहीं हो। याद रखो, सब ध्यान पर सुनना मेरी बात, और इनमें शंका हो जो लिख लो, अभी अभी पूछ लो, अभी पूछ लो, नहीं तो फिर पूछ लेना, जो शंका पूछ लेना। इस विषय को ठीक समझना हो तो साधक संजीवनी 18वां अध्याय 12वें श्लोक अनिष्ट विष्णु विश्व, इसको पढ़ो, खूब समझ में आएगा अच्छी तरह से। साधक संजीवनी का 18वां अध्याय 12वां श्लोक अनिष्टम इष्टम विश्व त्रिविधं कर्मणा फलम भवत्यत्याग नाम, ये बात समझ में आ जाएगी। दो बात बड़ी बड़ी मार्मिक मैंने बताई है, धर्म के अनुष्ठान में और अपनी मुक्ति करने में सब स्वतंत्र है, कोई प्रतंत्र नहीं है। स्त्रियों में पुरुषों में कोई भी कोई प्रतंत्र नहीं है। अरे भोग भोग में पैसा इकट्ठा करने में कोई स्वतंत्र नहीं है, भोग प्राप्ति अनुसार मिलेगा, रुपये पैसे अनुसार मिलेगा। मूल बात सुनो, मूल खूब ध्यान दे सुनो, जिसमें स्वतंत्र वो करते नहीं, कर सकते हो वो करते नहीं, और करते वो होता नहीं, आफत में पड़े हो, इस आफत में पड़े हो, सब सब के सब आफत गए, जो चाहते होता नहीं, करते जो होता नहीं, या जो हो सके वो करता नहीं। भजन हो सकता है, रोजाना लाख नाम ले सकते हो, रोजाना लाख नाम ले सकते हो, व्यापार करते हो ले सकते हो, भगवान को याद कर सकते हो, स्वतंत्रता नहीं है इसमें, स्वतंत्रता है धन के कमाने में, भोगों के भोगने में, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता है ही नहीं। तो धन कमाने का नियम लो, धर्म का भी नियम लो, धन का धन धन कमाने का नियम लो, पैसा कमाने का नियम लो, एक ही नियम है, कुछ एक एक पूछ रहे, धन कमाने का नियम है किसी के, भोग भोगना किसी का नियम है, बताओ क्यों नहीं लिया नियम, बैरा हो गया, त्याग कर दिया आपने, धन आप चाहिए नहीं, मिलता नहीं, हाथ की बात नहीं है, दुखी मत होना, धन मिल रहा है, भोग भोगना आपके हाथ में नहीं है, जानकर बताते हैं आपके हाथ में नहीं है, इसलिए झूठ के ऊपर 10 रुपये बड़ी करते हो, धर्म का नुकसान करने में आप शुद्ध न हो, अपने मुक्ति करने में स्वतंत्र हो, जो कर सकते हो वो हो सकता है, आपका मुक्ति हो सकती है, धर्मात्मा आप हो सकते हो, जिसमें पाप करते हो बिल्कुल बेवाबी, बिल्कुल बेवाबी, बिल्कुल बेवाबी, भोगों के भोगने में संग्रह करने में सब प्रतंत्र है, वो धर्म के अनुष्ठान करने में, पाप न करने में, मुक्ति करने में, कल्याण करने में, वंदन करने में, इसमें सब शुद्ध है। आप मुक्ति कर दो, बंधन पर जाओ, आप धर्म का अनुष्ठान करो, पाप करो, गायों को मारो, आप शुद्ध, पाप करने में स्वतंत्र, पुण्य में स्वतंत्र, मुक्ति में स्वतंत्र, बंधन में स्वतंत्र, जिनमें स्वतंत्र हो तो ले लेते हैं, जो दाम ले सकते वो तो लेते नहीं, या जो धन कमाते कमा सकते नहीं उसमें राहत दे लेंगे, जो आपके हाथ की बात नहीं, इसमें शंका हो तो बोलो, अभी बोल दो, सच्ची बात है, पक्की बात है, चार बात चाहते, चार ये दो उपाय है, एक एक दो दो उपाय है, इसमें आप कितने जोर लगा लो, धन कमाने में आदमी स्वतंत्र नहीं हो, भोगों को भोगने में स्वतंत्र नहीं हो, तो नहीं तो नियम क्यों नहीं लिया बताओ, धर्म का अनुसार हम तो 5 ग्रास स्टार करके भोजन कर लेते हैं, बहुत ही हम तो स्नान करके भोजन कर रहे, भाई टाइम में भोजन नहीं करते, नया नया नियम है, क्योंकि फिर मन बात बोले कोई शंका करो, ठहर नहीं सकते, धर्म करने में परमात्मा की प्राप्ति करने में सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र, कोई पराधीन नहीं है, और धन कमाने में भोगों के भोग में कोई स्वतंत्र नहीं है, हो तो बताओ आप स्वतंत्र तो बताओ, भोगों में भोगने में धन कमाने में, जिसमें स्वतंत्र नहीं वो केवल रात नहीं करते, दिन में रात में हरदम धन हाय धन हाय धन हाय धन करते हो, हाथ नहीं कमाने के हाथ नहीं, ऐसे भजन में लग जाओ तो बिल्कुल रोजाना लाख दाम ले सकते हो, कलकत्ते में मैंने देखा लाख दाम रोजाना दुकान का काम करता है, लाख दाम रोजाना चलता है, व्यापार में बैठा हुआ लाख का भी कर देता है। राम बिलास जी थे, महेश्वरी महेश्वरी थे, अग्रवाल की याद नहीं थी, अब नहीं सही होगा। भजन करने में सब स्वतंत्र हो, सिद्धि माई में सब स्वतंत्र, सब स्वतंत्र है, ये करते नहीं भजन। ये जो कर सकते हैं वो तो करते नहीं, ये जो करते हाथ आता नहीं, धन कमाते धन आता नहीं, धन उतना ही होगा, चिंता भाग मिलकर है। बोलो इसमें शंका करो, कोई करो शंका, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम पक्की बात है। फिर सुनो, फिर दो तीन बार सुना, चार बार और सुना दो। भजन ध्यान करने में, धर्म का अनुष्ठान करने में आप स्वतंत्र हो। आप कह सकते हो मेरे पास पैसा नहीं हो, हम धर्म कैसे करें, हम दान पुण्य कैसे करें, हमारे पास पैसे नहीं है। तो नहीं, पैसे वाला दान करेगा वो पैसे वाला कर ही नहीं सकता। पैसा 1,000, 10,000, 20,000 लगा देगा, अरे गरीब 1 रुपया लगाए तो 20,000 समान हो जाएगा। गरीब जितना करता है दान पुण्य, धनवान कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। जिसके पास 100 रुपया है, 100 रुपये वाला 5 रुपया दान तक करता, 100 रुपया जिसके पास है गायों की शिक्षा के लिए है वो 5 रुपया दे सकता है, 100 रुपया में 5 रुपया दे सकता है। 1,000 में कितना है, 1,000 में कितना बताओ, 10,000 में कितना है, 1,00,000 में कितना है, कितना 5,000, 1,00,000 में 5,000 दे सकता है। वह कह नानी रान हो जाए, तो गरीब जितना कर सकता है धनी कर सकता, धनी कर ही नहीं सकता। दान पुण्य जितना धनी करता है, गरीब करता है, वो तो कर नहीं सकता कभी। ऐसे मुक्ति की प्राप्ति है सब गरीब गरीब आदमी सब कर सकते हैं, ये सब में स्वतंत्र हो आप। 5 रुपया का दान होगा, 5 रुपया 100 के पीछे 5 रुपया सुविधा दे सकता है, 1,00,000 रुपया 5,00,000, 5,000 दे देगा। 1,00,000 रुपया है 5,000 देगा क्या, जितना 100 रुपया वाला 5 रुपया दे रहे सुगम है, तो निर्धन आदमी सुगम है, स्वतंत्र है। आप धनी आदमी स्वतंत्र हो, अभिमान कर लिया हमें धन है, आप हम नरकों में जाने में तैयार हो आप, ये मैं स्वतंत्र हो, दान पुण्य स्वतंत्र ही हो, आप गरीबी स्वतंत्र है, आपसे ज्यादा है भी। 5 रुपया 100 करे 5 पैसे 5 पैसे, अरे करोड़ रुपया हो तो 5,00,000 देने पड़े, 5,00,000 दे दोगे सब, जितना शुरू से 5 रुपया देता है उतनी शुरू दे दोगे। धनी आदमी नहीं दे सकता, गरीब आदमी दे सकता है, हरेक आदमी दे सकता है। तो दान पुण्य जितना गरीब कर सकता है आप कर ही नहीं सकते। 100 ना आप लगा दो 5 रुपया, 100 में 5 रुपया, करोड़ में 5,00,000 वाई नहीं, बताओ ऐसा बताओ दूसरा क्या। 100 रुपया वाला 5 रुपया दे सकता है, अरे करोड़ वाला 5,00,000 देगा, नहीं दे सकता, कोई आदमी नहीं दे सकता। राम राम राम, कौन 5,00,000 100 रुपया दे दे, 5,00,000 100 का 5 देना है, उतना 1 करोड़ में 5,00,000 देना है, कोई फर्क है, ज्यादा है, नहीं दे सकता। तो धनी आदमी धन का अनुसंधन नहीं कर सकता, धनी आदमी जल्दी मुक्ति नहीं कर सकता, गरीब आदमी मुक्ति कर सकते है। भजन ध्यान करने वाला, जप करने वाला रोजाना 1,00,000 दाम ले सकता, रोजाना 1,00,000 रुपया ले ले रहे हो आप, इतने बैठो बताओ रोजाना 1,00,000 रुपया कमा ले रहे हो, 1,00,000 दो हरेक ले लेगा। 1,00,000 नाम लेना हरेक रे शुरू है, 10,000 नाम लेना 21,000, 600 से 21,000 आपके श्वास जाते 21,600 समझो, 600 से 21 एकदम जावत है, जिनमें 1 घंटा में 900 श्वास जाते हैं, 24 घंटा में 21,600 श्वास जाते हैं, 21,600 जाते हैं, 21,000 नाम जब करते हो 21,000 रुपये कमा लोगे, सुनता हूँ हजारों के बाद 1,00,000 ही कमा लोगे, पर 21,000 नीम ले कमा लोगे, नाम ले सकते 21,000 रोज, कोई बात रहेगी नहीं। इस जन्म क्या बदल गए, 21,000 में क्या बदल गए, एक श्वास में एक नाम, श्वास प्रति हरदम करना चाहिए नाम भगवान का, वो नाम आप ले सकते हो, स्वतंत्र सब के सब भाई स्वतंत्र, सब पैदा बैठे सब स्वतंत्र, और धन का मैंने स्वतंत्र नहीं हो, जिसमें स्वतंत्र नहीं हो उसको रात दिन लेगा, रात हर दिन तरफ है कोरा मुफ्त में, वह मैं स्वतंत्र नहीं हो, भगवान के भजन करने में सहायता करने में दुनिया की सेवा करने में आप सब स्वतंत्र हो, सबकी सेवा करेंगे हम, माँ बाप की सेवा करेंगे, बड़े बूढ़ों को सेवा करेंगे, इसमें स्वतंत्र हो, जो तो करते नहीं, माँ बाप को मानते नहीं, कहना उन्हें मानते नहीं, उदंडता करते हैं, पाप करने में स्वतंत्र, पुण्य करने में स्वतंत्र हो, वो करते नहीं, पाप करते हो जोर से, आप जो सोचो तो सही, आप किस में स्वतंत्र हो, विस्तार से क्या बताऊं मैं, मूल बात इतनी है कि भजन ध्यान करने में धर्म का अनुष्ठान करने में आप सब स्वतंत्र हो, और नियम से आप कोई भी काम पैसा कमा नहीं सकते, नियम से भोग भोग नहीं सकते, नियम से किसी एक आदमी के नियम तो बताओ, एक भी कोई बहनों कोई भाइयों कोई, हमारा नियम है 5 पैसा कमाएंगे, 5 पैसा अधिक चाहे तो कमाओ, कम से कम 5 पैसे कमाएंगे, इसमें आप स्वतंत्र हो ही नहीं, और भजन ध्यान में आप सब स्वतंत्र हो, सब कोई प्रतिशत नहीं है, जिसमें स्वतंत्र हो वो तो करते नहीं, और जिन पर राह हाँ लगे पीछे, हाँ कमाओ हाँ कमाओ हाँ कमाओ हाँ कमाओ, छोड़ा छोड़ी सब लगाए सिर में, स्वतंत्र नहीं हो महाराज, ध्यान दो जरा, 12वां श्लोक पढ़ो ठीक तरह से, 18वें अध्याय 12वां श्लोक कोई टीका पढ़ो, कहाँ कहाँ आप स्वतंत्र हो, कहाँ कहाँ परतंत्र हो, काफी पीड़ा की हो, कई पन्ना है 12वें श्लोक री टीका में, कई पन्ना है 8-10 पन्ना होगा, याद नहीं मेरी गिनती याद नहीं है, 10 पन्ना कई पन्ना में लिखा, कई कितना पन्ना में, इन बातों को ठीक ठीक कितना प्रारंभ के अनुसार है, कितना पुरुषार्थ के अनुसार है, तो सबके सब भाई बहन भजन ध्यान करने में स्वतंत्र, और धन कारण में परतंत्र, धर्म करने में स्वतंत्र, भोग भोगने में परतंत्र, परतंत्र जिसमें रात दिन लगे भोगों के भोगने में, धन में भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता रात दिन लगेगा, जिसमें स्वतंत्र नहीं, तो धर्म के अनुष्ठान में और भजन ध्यान करने में सब स्वतंत्र, भाई बहन सब स्वतंत्र, कौन परतंत्र है इसमें, याद रखो जो ये बातें याद रखने की, मरा नहीं याद दिला वो बात बताओ, थोड़ी बताइए और पाठ करूंगा, ज्यादा बताओ समय लगेगा, तत्व विवेचनी लिखी है टीका, साधक संजीवनी टीका लिखी है, तत्व विवेचनी शेष जी की लिखी हुई, साधक संजीवनी बात लिखी हुई, साधक संजीवनी हमने 12वें श्लोक में, और दूसरा कर्म का रहस्य पुस्तक में 12वां अध्याय का पूर्व एक पूछे कर्म का रहस्य, कर्म का रहस्य पुस्तक उसमें 12वें अध्याय की सब व्याख्या, 12वां अध्याय नहीं है तो एक ले एक कर्म का रहस्य, कर्म का 18वां अध्याय 12वां श्लोक और ये कर्म का रहस्य नाम करे अध्याय पुस्तक लेकर खरीद लो, ये मालिक बाबू की बात है, तो आप नहीं खरीदा हम दे दे सकते, समझे आप धनवानों को हम निर्धन दे सकते, आपके नहीं हो तो हम दे देंगे, बोलो आप धन होते नहीं दे सकते, हम निर्धन होते दे सकते दान पुण्य में भजन करने में सब स्वतंत्र है, और भोग भोगने में पैसा पैदा करने में स्वतंत्र है, प्रतंत्र है उसे मेरे आदर लगे हुए हैं, यह स्वतंत्र उसे करते ही नहीं, जो करते हैं वो होता नहीं, जो हो सकता है वो करते नहीं, यानी क्या दुख पाओगे, नतीजा क्या निकला, दुख पाओगे, झूठ का मत मत करो भाई, आपको मिलना जितना मिल जाएगा झूठ करो, फिर मत करो, बोला कि पटवारी सही शांत हो गया, करोड़ रुपया कमा करके भी क्या देगी टैबलेट को, इस वजह से सस्ती दुकान चले से सस्ती पुस्तक हो रही है तो कोई सहायता मिलती है नहीं हो जाए, कोरा कागज नहीं मिल रहा इतने पैसे में सब सपी हुई पुस्तक देते हैं, देखो 95 रुपए में इसी पुस्तक मिलती है क्या कहते हैं वो गीता बने देता है अच्छा कागज अच्छे चित्र और छुपा हुआ जिल्द बंदी हुई इतनी इतनी पुस्तक है आप ले सके तो 50 रुपए में 95 100 में 5 का 100 में नहीं मिलेगी पुस्तक बोले ले जाओ गीता पर देरी 50 रुपए 100 में 5 कम इसमें गीता पर देख सकते हैं इसमें लोगों ने सूर्य पद की खोलियत साधक संजीवनी में एक दो एक साधक सुधा में छोड़ दे रखी 20 रुपए वाली छूट सस्ती में सस्ती दे रहे इतने बराबर लेते नहीं हो यार महंगी महंगी पुस्तक अब आज कितने रुपए लगे इतने ये 100 रुपए लगते थे कृपा करो कृपानाथ बहुत सुगमता है कल्याण करने में बहुत सस्ती पुस्तक सस्ती कल्याण सस्ता सस्ते सस्ते वो करते नहीं झूठ गवर्ट बेईमानी कितनी करो आप कौटी एक मिलेगा नहीं महाराज ये देखे रीस नहीं कुछ नहीं आता आपको हम यही होता वही कुछ नहीं आता कुछ आना चाहिए आपको कि क्यों कहते हैं हम यू तो बता रहे क्यों कमा सकते बताओ कमाओ भोगो इस वास्ते आप सच्चे रहो कर्म पाप करो मत और पुण्य करो भूखा नहीं मरोगे रोटी मिलेगी हमारे को मिलती है प्याप को नहीं मिलेगी क्या आप हमारे फर्क है सब सब मिलती है मिलेगी 2-4 दिन भूखे रह जाए हम रह जाए हम भी परंतु रोटी मिलेगी अंदर मरेंगे नहीं बिना न मरेंगे नहीं मरेंगे नहीं मरेंगे नहीं अरे मरना है धनी आदमी को भूखा मर के मरना पड़ेगा लखपति करोड़पति को पैसे के बिना पैसा बहुत है पास में भूखा मर के मरना पड़ेगा अलवा है आम ऐसो भेल जलोदर पीर बैदर डॉक्टर नहीं पीण दे नीर पानी पीण दे नहीं जलोदर हो गया तुम्हारे भूखो मर दू चार मत मर जाओ तो क्या फायदा हमारे को मरना हो तो भूखो मर जाएंगे आपको मरना आप ही मर जाओगे किस उम्र की मर्जी होगी पानी मिलेगा नहीं आपको पैदल डॉक्टर को मरीज नहीं मिलेगी जलोदर है पानी बढ़ जाएगा पेट बढ़ जाएगा इस बात राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 20 जनवरी 1999 को साय लगभग 4 बजे ढाले गांव में हुआ राम